تو مسلمانوں میں یہ مہینہ ان کی یاد منانے کے طور پہ بہت ہی مشہور اور معروف ہو گیا، ورنہ ان کی شہادت سے پہلے بھی یہ مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ تھا۔ یہ مہینہ اپنے اندر جہاں بے شمار واقعات اور معاملات کو سمیٹے ہوئے ہے، امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے مسلمانوں کے لیے اسلام کے لیے عظیم فاتحہ، لیکن اسی محرم کی یکم تاریخ کو مشہور قول کے مطابق حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جامع شہادت نوش کیا، اس لیے یکم محرم حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت۔ یہ جو آپ کہیں بعض کتاب اور تذکروں میں دیکھیں کہ وہ ذی الحجہ کی آخری تاریخوں میں ان کا وصال ہوا اور کہیں یہ ہے کہ محرم میں وصال ہوا، تاریخ گاہ اور علماء نے اس میں تطبیق یعنی ہم آہنگی اس طرح کی کہ وہ ذی الحجہ کی آخری تاریخوں میں زخمی ہو گئی اور دو تین دن اس دنیا میں رہنے کے بعد یکم محرم شریف کو آپ کا وصال ہوا، اس لیے یہ دونوں باتیں درست ہیں۔ تو ہم نے اس محرم شریف کے اوائل اور اس کا پہلا جمعہ منافق سمجھا کہ اس نے مسلمانوں کے دوسرے امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حصول برکت کے لیے کچھ تذکرہ ہوگا۔ محترم حضرات، خلفائے راشدین میں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک خلیفہ ہیں اور دوسرے خلفاء کی نسبت آپ کا کام اتنا پھیلا ہوا، اتنا دبدبا، مسلمانوں کے لیے بھلائی، مسلمانوں کے لیے بہتری، فتوحات کا ایک تانتا، مسلمان اس زمانے میں نہایت معزز اور مکرم ہو گئے، ان کی اگر مہمات اور معاملات کو گنا جائے تو ہر ایک بات اپنے اندر بڑی وسعت اور ایک بہت بڑا عنوان رکھتی۔ اگر آپ یوں لے لیجیے کہ قرآن مجید فرقان حمید نے ان کے فضائل، یہ ایک الگ بات، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی نصوص میں سے قرآن مجید فرقان حمید میں سے 18 آیتیں بازار کا شمار کی، ان 18 آیتوں کی تعریف یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پوری زندگی میں 18 مقامات پر حضور کو جو مشورہ دیا، قرآن مجید ان کی تائید میں نازل ہوا، جو مشورہ آپ نے دیا 18 مقامات قرآن مجید کے ایسے ہیں کہ ان کی ماسکت میں قرآن مجید نازل ہوا، اور یہ کہ حضور علیہ السلام نے ان کی خواہش کے مطابق فیصلے کیے وغیرہ وغیرہ، ان مقامات کو دونوں کو ملا کر امام سیوطی نے 21 مقامات نقل کیے، یہ ایک الگ عنوان۔ حدیث میں ان کے فضائل اور مناقب کی دو قسمیں، مثلاً ایک حدیث شریف کا عنوان یعنی ایسا ایک باب الگ کہ حدیث تو ایک ہے مگر اس ایک حدیث میں حضرت ابو بکر صدیق کے فضائل ہی اور حضرت فاروق اعظم کے فضائل بھی ہیں، ایک حدیث کی قسم یہ، اور ایک حدیث کی قسم یہ ہے کہ جس میں صرف اور صرف حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہی کے فضائل ہیں، یہ عنوان بالکل الگ ہے۔ یہ ان گنت ایسے عنوانات ہیں کہ جس پر گھنٹوں گفتگو کی جائے۔ ایک عنوان آپ کے اسلام قبول کرنے کا بالکل الگ، کہ آپ نے اسلام کیسے قبول کیا، یہ عنوان بھی الگ۔ اور جیسا آج ہم عرض کریں کہ تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان کو حضور کی خدمت میں آن کر حضور کے سامنے اسلام قبول کرتے، اور حضرت عمر وہ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضور نے مانگا، اللہ سے مانگا اور حضرت عمر مسلمان ہوئے. یہ بات بھی بالکل الگ. مسند خلافت پر بیٹھنے کے بعد عدل کو ایسے نافذ کیا کہ ان کی سینکڑوں نہیں ہزاروں مثالیں ان کی عدالت اور عدلیہ سے متعلق ایسی ہیں کہ غیر مسلموں کو یہ کہنا پڑا کہ عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کہیں مسلمانوں کو دوسرا ایک اور عمر مل جاتا تو شاید دنیا میں سوائے اسلام کے کوئی مذہب رہتا ہی نہیں. جنگی مہمات اس قدر سلیقے اور طریقے سے تھی کہ آپ سن کے حیران ہوں گے. ایک اوسط اندازہ میں بتاتا ہوں. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جب انانی حکومت چھوڑی اور آپ کا وصال ہوا، ایک موثق اندازے کے مطابق سلطنت اسلامیہ 8 لاکھ مربع میل پر مشتمل، جہاں اسلامی حکومت کی وہ رقبہ 8 لاکھ مربع میل تھا. اور جس وقت حضرت عمر فاروق کا وصال ہوا تو آپ نے اس میں کتنا اضافہ کیا اور سلطنت اسلامیہ کا کتنا بڑا حصہ گویا آپ نے اس نے سلطنت اسلامیہ کو نافذ کیا، اور اپنے وصال کے وقت کتنا رقبہ چھوڑا؟ محتاط اندازے کے مطابق 8 لاکھ رقبہ آپ کو ملا. اور جس دن آپ کا وصال ہوا تو سلطنت اسلامیہ 22 لاکھ مربع میل پر مشتمل تھی. اس پاکستان جیسے 20 پاکستان جمع کیے جائیں تو حضرت عمر فاروق کی حکومت کا نقشہ بنتا ہے. اس سے آپ اندازہ لگائیے. اور اس کے بعد ان کے رفائی کام، نہروں کی کھدائی، مسلمانوں کے لیے بھلائی، پولیس کا محکمہ قائم کرنا، بیت المال کو بازار پر قائم کرنا، احتساب کے نظام کو نہایت عمدہ طریقے سے کرنا، حصول انصاف جو ہے وہ بالکل آسان کرنا، خود جا کر لوگوں کی چوکی داری اور جناب ان کا پہرا دینا، یہ ایسے ان گنت عنوانات ہیں کہ جن کو ایک نشست میں بیان کرنا ممکن نہیں. میں نے جو آیت مقدسہ پڑھی، آپ جانتے ہیں وقت کم ہوتا ہے، وقت مناسب پر اپنی گفتگو مکمل کرنی ہوتی ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہوا حضرت عمر ہی نہیں بلکہ پوری جماعت صحابہ کے لیے فرمایا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب سے راضی ہو گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں وہ کچھ گویا دے دیا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے وہ بھی راضی ہو گئے. ذالک لمن خشی ربہ، یہ منصب اور یہ مقام یوں ہی نہیں ملتا بلکہ یہ منصب اور مقام انہیں ملتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے لوگ. یہ اس حالت کا عزیزان گرامی مفہوم تھا. اب عزیز مختصر گفتگو بھی ہو اور مکمل بھی رہے، ہم ان کی زندگی کے چیزہ سیدھا واقعات بیان کرتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، مشہور روایت یہ ہے، تقریباً محدثین نے اسے نقل کیا اور اس سے اتفاق کیا کہ 39 حضرات نے اسلام قبول کر دیا. جب 39 حضرات اسلام قبول کر چکے تو 40 کا یہ مبارک ادب حضرت فاروق اعظم کے اسلام قبول کرنے سے 40 کا عدد مکمل ہوا. بعض روایت یہ مردوں کی تعداد ہے اور اس میں خواتین جو کئی اسلام لے آئیں، خواتین کا معاملہ جدا ہے. 40واں مرد جس نے اسلام قبول کیا وہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. ان کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ بڑا عجیب و غریب ہے. ایک دار الندوہ، سمجھ لیں ایک اجلاس منعقد کرنے کا ایک حال، ایک جگہ، سارے بڑے بڑے سرداروں نے میٹنگ کی اور بڑے بڑے دلیر جیوت لوگوں کو بلایا اور آج کافروں کا ایک اہم مسئلہ اس میٹنگ میں طے ہونا تھا. بڑے بڑے جگادری چودھری جمع ہوئے، حضرت عمر کو بھی بلایا گیا، یہ بھی وہاں بیٹھ گئے. بیٹھنے کے بعد وہاں یہ قرارداد رکھی گئی، یہ مسئلہ رکھا گیا، اے شرکاء محفل، تم جانتے ہو جب سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا ہے ہمارے دین اور درہم کو بالکل اس نے محفوظ کر کے رکھ دیا۔ معاذ اللہ، وہ ایسا جادوگر ہے، جانے کا کلمات کہتا ہے، جو کلمات کہے تو لوگوں کے دل میں اور دماغ میں ایسے صلاحیت کر جاتے ہیں، آدمی انہی کا ہو کر رہ جاتا ہے۔ اگر یہ سلسلہ جاری رہا تب تو ہمارا آبائی دین بالکل ختم ہو جائے گا، ہمارا آبائی دین جو ہے اس کا میڈیا میٹ ہو جائے گا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس آدمی سے نبر آزما ہو کر اس کی زبان کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا جائے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ قرارداد پیش، ہر آدمی اٹھ کر کے اس پر تبصرہ کر رہا، یعنی یہ کہ اس معاملات سے کیسے نمٹا جائے۔ قرارداد یہ پاس ہوئی، العیاذ باللہ تعالی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو قتل کر دیا جائے، ان کے چراغ حیات کو گل کر دیا جائے۔ لیکن کیا ہوا، تھے تو بڑے بڑے دلیر لوگ، مگر یہ کام کون کرتا؟ جیسا کہ پہلے ہم نے بتایا، ان 40 حضرات جو ہیں وہ مسلمان ہوئے، یہ 39 ایسے لوگ تھے جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اپنی جانیں لڑا دیتے اور آگ نہیں آنے دیتے۔ یہ 39 حضرات مختلف قبائل کے تھے، قبائلی جنگیں جب شروع ہوتی تو مذہب اور مسلک ایک طرف رہ جاتا، یہ ہوتا کہ اس نے ہمارے قبیلے کے آدمی کو مارا۔ اگر یہ 39 حضرات پر ہم حملہ کریں تو یہ 39 میں کم سے کم ان کا تعلق 20 قبیلوں کو سے ہوگا، یہ 20 قبیلوں سے جنگ مول لینا، یہ کہاں کا معاملہ ہے اور کہاں کی دیانتداری، یا گویا کہاں کی پہنچ اور کہاں کی دانش مندی، ابھی بہت مشکل ہے۔ طریقہ نکالا چاہتا ہے، اس لیے کہ وہاں دلیروں کا عالم یہ تھا کہ صرف ایک بات جو ہمارا عنوان نہیں اسے عرض کر دیتا ہوں، بعض لوگ جب حضور کی بارگاہ میں آتے سفارت کا، بادشاہ جب حضور کی بارگاہ میں بھیجتے کہ جاؤ ذرا ان کی خبر لاؤ اور دیکھو کہ ان سے جنگ کرنا، ان سے نمٹنا، ان سے نبرد آزما ہونا ہمارے لیے ممکن ہے یا نہیں، اللہ اکبر، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا سن کر۔ ساتھی جب آتے تو آنے کے بعد وہ تمام نصیب و خراب کو دیکھتے، ہر شخص کا معائنہ کرتے، حضور کا معائنہ کرتے، وہ غور سے دیکھتے کہ حضور جب وضو کر رہے تو آپ کے وضو کے پانی پر صحابہ ٹوٹ پڑتے، پانی کو ہاتھ میں لے کر مسل کر اپنے چہرے پر مل دیا کرتے۔ بلکہ صحیح کتب میں ایک روایت کو یہ بھی کہ جب لوگ حضور سے اس پانی کو لینے کے لیے ٹوٹ گئے اور جسے پانی نہ ملتا تو راوی کہتے ہیں کہ وہ کسی صحابی کے گیلے ہاتھ پر اپنا ہاتھ پھیر کر اسی کو ہو یا اس سے کمک کو کرتا اور اسی کو اپنے منہ پر پھیر لیتا۔ یہاں تک کہ حضور اگر ناک سنکتے تو وہ اس کو اپنے ہاتھ میں لے کر چہرے پر مل لیتے، حضور اپنا دہن نکالتے وہ انہیں لے کر اپنے ہاتھوں پر مل کر چہرے پر پھیر لیتے۔ غیر ملک کی سفیر جب دیکھتے اپنے بادشاہوں کے پاس جا کر یہ کہتے کہ ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنا آسان کام نہیں، ان کے خون کا بہانا آسان کام نہیں، ان کے قتل کرنا ان کا آسان کام نہیں۔ اور عیدی کا جملہ کہتے، حالانکہ وہ اسلام والے نہیں ہوتے، وہ کہتے اپنے بادشاہوں سے کہ ان کی جماعت کے اثرات کو ہم نے دیکھا کہ ان کے وضو کے پانی کو گرنے نہیں دیتے، ان کے دہن کو جب زمین پر گرنے نہیں دیتے، وہ اپنے نبی کا خون زمین پر کیسا جائیں گے، اپنے نبی کے خون کو زمین پر کیسا گرنا دیں گے کہ جو ان کے دہن اور ان کے باپ کو زمین پر گرنے، ایک ایسی دہشت اور دہشت حکمران پر اتاری تھی۔ اب بتائیے ایسے شخص کا قتل کرنا کیا ممکن ہے؟ سارے بجنے کو ایک سناٹا تھا، ایک بڑا دلیر آدمی کھڑا ہوا، کہا یہ کام میں سر انجام دوں گا، وعدہ کرتا ہوں۔ جب لوگوں نے دیکھا وہ عمر ابن خطاب تھے، بڑے جنگجو، بڑے دلیر، یعنی زمانے جہلیت میں لڑنے میں میدان کے دل۔ لوگوں نے جب حضرت عمر کو دیکھا کہا بالکل ٹھیک ہے، یہی وہ آدمی ہے جو اس مہم کو سر کر پائے گا، ورنہ اور کوئی آدمی اس لائق نہیں کہ یہ مہم کر سکے۔ ان کے کارنامے، ان کے معاملات کو دیکھ کر لوگوں کو یقین ہو گیا، اور ایک حدیث میں بھی اس کا جو اشارہ ملتا، حضور فرماتے ہیں جانتے ہو اسلام لانے کے بعد میں کون لوگ بہت دیر، کون لوگ بلا کن، بہت لوگ جنگجو ہیں، جو زمانے جہالیت میں جنگجو تھے وہی آج اسلام قبول کرنے کے بعد بھی دلے اور جنگجو ہیں. ان میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی ہیں. چلیے صاحب، یہ کام انہوں نے اپنے پر تو لے لیا، اب تلوار نکال کر چلے پیارے مصطفیٰ کی حیات کا کرام گل کرنے کے لیے. مختصر واقعہ بڑا طویل ہے، ورنہ دیگر باتیں رہ جائیں. راستے میں کوئی شخص ملا، اس نے کہا عمر کہاں کا آدم، کہا حضور کی حیات کے کرام کو گل کرنے. انہوں نے کہا حضور سے تو بعد میں نمٹنا، گھر کی خبر ہے. کہا گھر کو کیا ہو گیا؟ کہا گھر میں تمہاری بہن بہنیں دونوں نے اسلام قبول کر لیا. یہ فوراً جناب پہنچے اپنی بہن کے گھر، اور پہلے تو کان لگا کر سنا کہ کچھ کلمات کے تلاوت کی آواز آ رہی، اور بڑی زور سے دروازہ پیٹا. آپ کی بہن سمجھ گئی ہو نہ ہو یہ عمر ابن خطاب ہے. انہوں نے کہا دیا جو اس وقت صحیح تھا، جو اس وقت تک آیات نازل ہوئی وہ انہیں تلاوت کر رہی، اس کو اٹھانا بھول گئی جلدی میں، وہ سامنے ہی رہا اور ایسی صورت میں دروازہ کھول دیا. ایک صحابی تھے وہ جو انہیں فسارت، وہ تو ایک جگہ چھپ گئے. چھپنے کے بعد حضرت عمر گھر میں داخل، اور اپنی بہن اور اپنے بہنوں کو اتنا مارا کہ روایت میں ہے کہ حضرت عمر کے ہاتھ میں جو کچھ بھی تھا اسے اٹھا کر اپنی بہن کو ایسا مارا کہ ان کے سر اور بدن سے خون نکلنے لگ گیا. انہوں نے ایسی حالت میں کہا، اور یہ کہتی حضرت عمر مار کے تم نے اپنے آبا و اجداد کے دین کو چھوڑ دیا، اور مار سب پر بنی. آپ کی بہن کے منہ سے کلمات نکل گئے کہ عمر کیا تو ہمیں اس جرم میں مان رہا کہ ہم نے محمد عربی کا دامن تھام لیا، ہم نے اسلام قبول کر لیا، کہ اس وجہ سے تو ہمیں مار رہا؟ حضرت عمر کی آنن فانن نکالا پلٹ گئی، رجحان دین کی طرف ہو گیا. جب وہ کتاب دیکھی، کتاب دیکھنے کے بعد اسے چھونا چاہتے تھے، تو آپ کی بہن نے کہا یہ وہ کلام نہیں جسے عام آدمی چھوئے، اس کے لیے تو غسل اور پاکی ضروری ہے. ایک روایت میں انہوں نے غسل کیا، غسل کرنے کے بعد جب وہ کلام پڑھنے کے لیے بیٹھے، ایک صحابی باہر سے آئے، غالباً ان کا نام حبا. انہوں نے نکل کر جب دیکھا یہ اسلام کی جانب آمادہ ہے، کہا عمر تمہیں مبارک ہو، ابھی دو تین میرے کہ حضور نے تمہارے لیے ہدایت کی دعا کی، ہدایت کی دعا کی. اور دعا کیا کی؟ دعا یہ کی اے اللہ تبارک و تعالی، حمر بن عمر بن خطاب ان دونوں میں سے جسے تو پسند کرے اسے اسلام کی دولت سے مالا مال فرما کر اسلام کی شوکت کو بڑھا، اسلام کی قوت کو بڑھا. ابیزان گرامی عمر بن حشام، یہ ابو جہل، ابو جہل اس کی کنیت. وہ فرماتے ہیں اس سے یا عمر بن خطاب ان میں سے دونوں کو جسے تو پسند کرتا. لیکن امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ دو تین حدیثیں حاکم اور تبرانی کے حوالے سے یہ نقل کی، جس میں صرف حضرت عمر کا ذکر ہے. اے اللہ تبارک و تعالی عمر ابن خطاب اسلام کی دولت سے مالا مال فرما کر اسلام کی شوکت کو بڑھا، اسلام کی عزت اور توقیر کو بڑھا. خاص روایت حضرت عمر کے نام کی بھی موجود ہے. تو جی حضرت عمر رضی اللہ عنہ اب مائل ہو گئی اسلام کی جانب. اب کہا مجھے حضور کی بارگاہ میں لے چلو تاکہ میں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں کلمہ پڑھوں. آپ کی بہنوں، آپ کی بہن حضور کی خدمت میں دیکھ رہی حضرت عمر کے ہاتھ میں تلوار، چلے آ رہا ہوں. ایک روایت میں کہ ان سے صرف اور صرف تین دن پہلے حضور کے چچا حضرت حمزہ نے اسلام قبول کر لیا. یہ بھی بہت دلے اور بڑے جوان مرد جناب میدان کے دھنی، یہ بھی اسلام قبول کر گئے. انہوں نے حضرت عمر کو دے، ان کی شہرت تو تھی کہ یہ حضور کے دشمن. اندر جا کر کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر آپ کی جانب آ رہا، پتہ نہیں اس کی نیت کیا ہے. اگر اس کی نیت درست ہے الحمدللہ، اگر اس کی نیت درست نہیں ہے تو عمر جیسے آدمی سے نمٹنا ہمارے لیے کوئی بڑا مسئلہ نہیں، نمٹ لیں گے عمر سے بھی اگر اس کا ارادہ غلط رہا. لیکن وہاں تو دل کی کایا پلٹ گئی، حضور کی خدمت میں آئے اور حضور کی خدمت میں آن کر حضرت عمر نے اسلام قبول کر لیا. اب دیکھیے حضور کا ارشاد کہ ان کے قبول اسلام سے تو دین کی شوکت کو بڑھا، دین کو معزز فرما، اور اس کے بعد میں دین ایسا معزز اور مکرم ہوا. ایک بات یہ ذہن میں رہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر انتخاب اسلام کی شوکت کو بڑھانے کے لیے حضرت فاروق اعظم پر پڑی اور فاروق اعظم نے اسلام قبول کر لیا. یہ کہا جا سکتا ہے کہ حضرت عمر وہ شخص ہیں کہ جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار سے مانگا, اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام قبول کرتے ہیں. یا دوسرے معنی میں جو کہہ دیا تھا, یہ تمام لوگوں کی مراد تو نبی کریم علیہ السلام ہے اور خود نبی کریم علیہ السلام کی مراد حضرت عمر فاروق ہیں. اب کیا ہوا, آج ہی جو ان کو فاروق کا لقب ملا, فاروق فرق سے ہے تفریح کرنے والا, یعنی دودھ کا دودھ پانی کا پانی کرنے والا. فاروق اعظم کا لقب اس لیے پایا, اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے سوال کے انداز میں کہا, یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں؟ کہا بالکل ہم حق پر ہیں. کہا جب ہم حق پر, ہمارا قرآن حق, ہمارا رب حق, تو اب تبلیغ چھپ کر نہیں ہوگی, اب تو بدانگ دول اسلام کی تبلیغ ہوگی. یہاں ذہن میں کوئی انتشار نہ ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ حکم کے مطابق اللہ کا ارشاد یہی تھا کہ حضرت عمر کے اسلام قبول کرنے سے پہلے تبلیغ خفیہ طور پر ہو. یہ رب کی منشا یہ نہیں کہ حضور ڈر گئے. حضرت عمر فاروق اسلام قبول کرنے کے بعد عام میدان میں آ گئے, کھلے عام اسلام کی تبلیغ ہونے لگی. اب پتہ لگ گیا کہ پیارے مصطفیٰ کے ماننے والے کون ہیں اور دوسرا غروب کون سا ہے. اس تفریق کی وجہ سے حضرت عمر فاروق کا لقب فاروق اعظم عزیزان گرامی گویا پڑ گیا. ساری دنیا حضرت عمر فاروق کو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے یاد کرتی. اب آئیے ان کے فضائل و مناقب کے معاملات. حدیث شریف میں جس کو حضرت ابو ہریرہ نے بھی بیان کیا, خود حضرت عمر کے صاحبزادے حضرت عبداللہ ابن عمر نے بھی بیان کیا کہ حضور علیہ السلام نے ہمیں ایک اپنا خواب بیان کیا. وہ خواب کیا تھا؟ حضور فرماتے ہیں میں اپنے آپ کو ایک کنویں پر دیکھا, ایک کنواں وہ یہاں دو رکھا ہوا. حضور فرماتے میں نے کیا کیا, راوی کہتے ہیں کچھ دور کنویں میں سے پانی کے نکال, نکالنے کے بعد لوگوں کو دیا. ابو بکر صدیق آئے, انہوں نے بھی کنویں میں ڈول ڈالا, کچھ ڈول انہوں نے نکالے اور انہوں نے لوگوں کو دیے. مگر حضور فرماتے ہیں جب صدیق اکبر پانی میں سے ڈول نکال رہے تھے تو ان کے نکالنے میں, پانی کے پھینکنے میں کچھ زور تھا, کچھ کمزوری تھی. ان کے نکالنے کے بعد حضرت عمر آئے اور آنے کے بعد حضرت عمر نے ڈول ڈالا اور اس تیزی سے نکالا اور لوگوں کو دیا, پھر ڈول ڈالا, پھر نکالا, پھر دیا. خود حضور فرما کے راوی کہتے ہیں کہ حضور نے فرما میں نے کنویں سے پانی نکالنا بڑا مشکل کام ہوا کرتا, لیکن حضور فرما کے میں نے ایسا کوئی جمع نہیں دیکھا کہ جو اتنی تیزی سے پانی کا ڈول بھر رہا اور پھینک رہا لوگوں میں تقسیم کر رہا ہو. اس پر تہذیب نے امام نووی رحمت اللہ تعالی کا حاشیہ ملاحظہ فرمائیے. امام نووی فرماتے ہیں اس خواب کی تعبیر علماء نے یہ بیان کی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے قید سے کو دنیا خراب ہوگی, لوگوں کو نفع ہوگا, دین کو نفع ہوگا. اس کی تعبیر ہمارے علماء نے یہ بیان فرمائی. امام نووی رحمت اللہ علیہ جو شارع مسلم ہیں عزیزان گرامی, وہ ان کا قول ہے. ایک فضیلت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیجیے. ایک روایت یہ ہے جس کو امام سیوطی نے نقل کیا, وہ بڑی عجیب و غریب فضائل کے اعتبار. ایک مرتبہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جبریل امین سے پوچھا, یہ نہیں کہ حضور نہ جانتے تھے, نہیں, پوچھنے میں کوئی حکمت ہے. کہا جبریل ایسا کرو کہ تم عمر ابن خطاب کے فضائل مجھے بیان کر, ان کے فضائل کیا. بھائی حضرت جبریل امین اگر یہ کہہ دیتے کہ ٹھیک ہے صبح کا وقت ہے, شام تک میں حضرت عمر کے فضائل بیان کر دیتا ہوں, یا یہ کہ ایک ہفتے تک آپ کی خدمت میں بیٹھا رہوں اور حضور کے فضائل بیان کرتا رہوں, ایسا بھی ہو سکتا. جبریل امین نے جو بات کہی وہ حضرت عمر کو اپنا آقا ماننے والے حضرات جو ہے یعنی ہم اہل سنت ایمان تازہ ہو جائے. جبریل امین کہتے ہیں اے میرے آقا حضرت عمر کے سزا اللہ تبارک و تعالیٰ کسی آدمی کو نوح علیہ السلام کی عمر عطا فرمائے اور وہ اپنی پوری عمر حضرت فاروق اعظم کے فضائل بیان کرے تو نوح علیہ السلام کی عمر بھی کم ہے فاروق اعظم کے فضائل کو بیان کر لے گی. اب غور کیجئے نوح علیہ السلام کی عمر کیا ہے, اس میں تو آپ کو اختلاف ملے گا. جانے 1300 برس کے رہے ہوں, 1100 برس ان کی عمر تھی یا 1000 برس کی عمر تھی, لیکن کم سے کم علماء اس پر متفق ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کا تبلیغ کا دورانیہ 950 برس تھا. 950 برس انہوں نے تبلیغ کی. اگر مان لیا جائے کہ اعلان نبوت کے بعد انہوں نے 950 برس تبلیغ کی تو 1000 سال کی اوسط اگر ان کی عمر مان لی جائے, 950 برس تبلیغ کا دورانیہ شامل کر کے مجھے بتائیے اس شخص کے فضائل و مناقب کا کیا عالم ہوگا کہ کوئی شخص 1000 سال ان کے فضائل بیان کرے تو تب بھی ان کے فضائل بیان نہیں ہوں گے. ہاں ایک دوسری حدیث اس کی تائید بھی کر رہی ہے. اللہ اکبر, وہ حدیث بارہ آپ سن چکے عزیزان گرامی, وہ حدیث یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام کو دیکھ کر وقت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ذہن میں تو یہ تھا کہ میں اپنے والد ماجد کی تاریخ ان کے فضائل جاننا چاہتی, مگر آواز اس کو مجھے ہوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسے آدمی کی خبر دیجیے, ایسے آدمی کا نام بتائیے کہ جس کی نیکیاں اتنی ہوں جتنے آسمان کے ستارے ہیں. اب مجھے بتائیے آسمان کے ستارے وہ گن سکتا ہے؟ ہزاروں سال آپ گنے کو نہیں گن پائے, اس لیے کہ آسمان ہی اتنا بڑا. ستارے مانا کہ اس سے نیچے سائنسدانوں نے آسمان کو تلاش کرنے کی کوشش کی کہ آسمان کیا کہاں ہے, کتنے فاصلے پر, کتنی بلندی پر. جب اس کا پتا نہ پائے تو آپ دیکھیے سارے سائنسدانوں نے انکار کر دیا کہ آسمان کا وجود ہی نہیں ہے, یہ تو انسان کی حد نگاہ کہ جہاں آدمی کی نگاہ پہنچ ہے اور اس کے بعد میں آدمی کی نگاہ جو رکھائی نہیں ہے وہ بھی نہیں جان پائے. آسمان کے ستارے کتنے ہوں گے؟ حضور نے اللہ اکبر بات کری جائے فضائل اور مناقب میں دوسری جانی اصل بات نہ رہ جا. حضور نے یہ نہیں فرمایا مجھے ذرا گننے دو میں کچھ تمہیں سال دو سال کے بعد جواب نہیں, پر جس کا فرمایا صدیقہ وہ عمر ابن خطاب ہے جس کی نیکیاں اتنی ہے جتنے آسمان کے دیوار. صدیقہ کہتی ہے میرے آقا اگر عمر کا یہ حال تو میرے والد ماجد کا کیا حال؟ فرما صدیقہ تیرے والد کی تو ایک نیکی عمر ابن خطاب کی زندگی کے برابر, پوری زندگی کی نیکیوں کے برابر ہے. تو اب اس سے اندازہ فاروق اعظم کی فضیلت کا بھی لگائیے, حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی فضیلت کا بھی لگائیے. اس کا مطلب یہ کہ بے شمار فضائل و مناقب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں عزیزان گرامی پائے جاتے ہیں. خاص صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی حدیثیں, خود حضرت علی رضی اللہ عنہ کی کئی حدیثیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور مناقب میں ہیں. ہم دوسرا عنوان نہیں چھوڑتے, حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے انہوں نے عدل کو ایسے قائم کیا اور اسی پر اپنی حکومت کی بنیاد رکھی. کہتے ہیں ان کے قانون کی ان کے احتساب کی دہشت اتنی زیادہ تھی. یہ حکومت میں نے بتائی 22 لاکھ مرزمین جس کے آپ امیر المومنین حکمران. کہتے کہ نا تمام کمزور بڑھیا سونے کا بیلا ہاتھ میں دیکھ کر آپ کی حکومت کے اس سرے سے اس سرے تک نکل جائے اور سونے کا گلا اچھال کے ہی چلی جائے. فاروق اعظم کی حیبت ایسی تھی کہ کوئی اس کے ہاتھ کو پکڑنے والا نہیں. یہ حیبت حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی ہے. کہتے ہیں بنی امیہ کے دور میں لوگ سپاہی اپنی تلواریں چمکاتے ہوئے جب نکلتے تو تلواروں کو چمکتا ہوا دیکھ کر, آپ جانتے ہیں تلوار میں کتنی حیبت ہوتی ہے, تلوار کو دیکھ کر وہ زمانے میں ظاہر ہے کہ لوگ ڈرتے تھے, جب چمکاتے ہوئے نکلتے ان کے سپاہی حضرت ابو ہریرہ جو بزرگ صحابی تھے ان کی تلواروں کو دیکھ کر ایک جملہ فرماتے جو حدیث میں موجود ہے، فرماتے اے سپاہیوں، اے لوگوں، قسم خدا کی میں نے دیکھا کہ تمہاری تلواروں میں وہ حیبت نہیں ہے جو عمر فاروق کے کپڑے کے درے میں ہے، کپڑے کے درے رسی میں جو حیبت تھی، کہا لوگوں کی تلواروں میں حیبت نہیں ہے، یہ حیبت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی ابھی بان گرامی عالم اسلام میں ہے۔ اب آئیے دو چار جملے صرف اختتام کے طور پر، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کیونکہ بہت بڑے عادل تھے، آپ نے اپنی عمر کا حج کیا، حج کرنے کے بعد ہماری نہ کیا ہے، آدمی کا دل دماغ آزاد اگر جواب دے جائے، یہ جو آپ نے دیکھا کہ ہماری جہاں انگریزوں میں بھی مسلمان ایک دن کہ اتنی عمر کام کرنے کے بعد آدمی ریٹائر ہو جائے، جب یہ دیکھنے جب اس کے آزاد جواب نہیں دے، جواب دے اس سے کام نہیں ہو رہا، کسی اور کو موقع دے کر اس کے بعد اپنے معاملات سے وہ سبکدو ہو جائے تاکہ فضاعت کا کام ہو، حکمرانی کا کام ہو، وہ اپنی آب و تاب کے ساتھ چل سکے۔ حضرت فاروق اعظم کیونکہ بہت بڑے عادل تھے، آپ نے حج کیا، حج کرنے کے بعد وہ اپنی زندگی میں یہ دعا کیا کرتے تھے، بڑی خاص دعا ان کی دو تھی اور دونوں اللہ نے قبول فرمائے، ایک دعا کو یہ کرتے کہ اے اللہ تبارک و تعالی مجھے موت عطا فرما، تو شہادت کی موت عطا فرما، شہادت کی موت عطا فرما، اور انتقال کے بعد میں اپنے محبوب کے دیار میں قبر عطا فرما، یعنی دفن میں تیرے حبیب کے دیار میں ہوں، یہ دعائیں خاص وہ مانگا کرتے تھے۔ حضرت عمر نے حج کیا، حج کرنے کے بعد میں اس بدن پر سستی سوار ہوئی، تھکے ہوئے سواری سے اتر گئے، اترنے کے بعد اونٹ کو بٹھائے، اونٹ کو بٹھانے کے بعد اس پہ ٹیک لگا کر بیٹھے، اور ٹیک لگانے کے بعد اللہ سے دعا کی، اے اللہ تبارک و تعالی عمر اب بوڑھا ہو گیا، اس کے آثار جواب دے گئے، اس کا بھی اور دماغ گویا پہلے کی طرح کام نہیں کر رہا، میرے مولا کب اس کے کہ مجھ سے غلط خطرے سازی، غلط فیصلے سازی ہو، اس سے پہلے تو مجھے موت دے دے، تاکہ میرے کسی فیصلے میں غلطی نہ ہو، تاکہ میں کسی کے ساتھ نہ انصافی نہ کر سکوں، تو مجھے تو اس سے اب کہ مجھ سے غلط فیصلے صادر ہو مجھے تو موت عطا فرما دے۔ اور میں نے پہلے عرض کیا کہ موت بھی شہادت کی موت، اور حضور علیہ السلام کے دربار میں دب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ منورہ میں آئے، حج کرنے کے بعد مدینہ منورہ حاضر ہوئے، اسی حجت آخری تاریخوں میں جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے لیے مسجد جا رہے تھے، عبد الرحمن نامی ایک شخص، بہت بڑا طویل واقعہ ہے، ابھی بانے ان کا قاتل جو ہوتی ہو، فیروز نامی ایک شخص وہ داخل ہوا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پیٹ پر ایسا ضرب کاری مارا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو زخم لگنے کے بعد جب شربت یا پانی پلایا گیا تو وہ پیٹ کے ذریعے سے نکل گیا۔ حضرت عمر نے فرما دیکھو میرا قاتل کون، لوگوں نے بتایا کہ آپ کا قاتل فلاں ہے، آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ کا بڑا شکر ہے کہ میرا قاتل مسلمان نہیں ہے۔ تین دن زندہ رہنے کے بعد کیا ہوا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا وصال ہوا، یعنی موت آپ کو شہادت کی ملی، اور سبحان اللہ جس وقت آپ نے اتنی جان کی کچھ بول سکے، سلام کر سکے، اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو بلایا، بلانے کے بعد کہا تم دور سے ہوئے جاؤ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس جاؤ، اور جا کر کے ان سے یہ کہنا کہ عمر تم سے بھیک مانگتا، وہ بھیک یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے مزار پر انوار کے دیوار جو جگہ آپ نے اپنے لیے دفن کی رکھی، میں اس جگہ کی بھیک مانگتا ہوں، وہ جگہ مجھے عطا کر۔ حضرت عبداللہ سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب یہ سوال کیا، صدیقہ راضی ہو گئی، کہا لو میں نے تمہارے والد کو اپنی جگہ دے دی، یہ کتنی بڑی قربانی ہے کہ حضور کے قرب میں جو قبر اپنے لیے تھی وہ حضرت عائشہ صدیقہ نے حضرت عمر کو عطا فرما دی۔ جب آئے عبد اللہ، فرمایا یہ بہت بڑا مسئلہ تھا جو حل ہو گیا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ جامع شہادت نوش کی، نوش کرنے کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پہلو میں اور حضرت ابو بکر صدیق نبی کریم علیہ السلام کے پہلو میں آج بھی جلوہ گر ہیں، اور قیامت اس جگہ جلوہ گر ہیں جہاں روزانہ صبح اور شام آپ پہلے سن چکے کہ 70,000 صبح اور 70,000 شام فرشتے پیارے مصطفیٰ کے دربار میں جہاں صلاۃ و سلام عرض کرتے، اس دربار میں حضرت فاروق اعظم کا مسکن ہے۔ یہ کتنی بڑی قسمت کی بات ہے، اللہ تبارک و تعالی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر کو رحمت و رضوان کے پھولوں سے بھر دے۔ وما علینا الا البلاغ۔